بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حمله دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حمله دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حمله دا خندق دا زلم یورا و دانگل بیا سپین دگرتا کلک عزم مرام و جذبات خندق دا زلم یورا و دانگل بیا سپین دگرتا کلک عزم مرام و جذبات خندق دا د فتح بریا و لړۍ بیا پیل کړه د لوی اکرام او هدیه دا خندق دا د فتح بریا و لړۍ بیا پیل کړه د لوی اکرام او هدیه دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا په کفری لخر بیا حمله دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخر بیا حملہ دا خندق دا مغرور کی بر جن با سمریت او کبار شی ہر زی ور تبا لالم با دا خندق دا مغرور کی بر جن با سمریت او کبار شی ہر زی ور تبا خندق دا پڑما خراغ ورزیگی دخمن مو غر کیگی پری جوڑتون توفان زلزلا دا خندق دا پڑما خراغ ورزیگی دخمن مو غر کیگی پری جوڑتون توفان زلزلا دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حملہ دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حملہ دا خندق دا دارن دخمنان نور لوی دلیل جنگا یو زور او یو شور دب دبا دا خندق دا دارن دخمنان نور لوی دلیل جنگا یو زور او یو شور دب دبا دا خندق دا الله اکبر انگزی بیا خوری شوی عقابی جنان تارنا دا خندق دا الله اکبر انگزی بیا خوری شوی عقابی جنان تارنا دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حمله دا خندق دا بیا جنگی احزاب دا غزوا دا خندق دا پا کفری لخکر بیا حمله دا خندق دا